W obu tych nagraniach wyraźnie było słychać czas. Pierwsze z nich to oczywiście Caribou i zatytułowane nagranie Back Home, a drugie to Chromatics Tick of the Clock, tykanie zegara. Tykanie zegara prowadzi nas do przypomnienia sobie, że mamy 7 października, no i to są urodziny Toma Yorka. Pan Thomas Edward York ma nową płytę, wydaną nieco wcześniej niż 46. urodziny, ale myślę, że idealnie obrazującą stan, w jakim ten artysta się znajduje. Żadnych zobowiązań wobec oczekiwań odbiorców, żadnego grania z tak zwanym przemysłem muzycznym, czy też stosowania się do zasad, że tak powinno być lub powinno być inaczej, a przede wszystkim nagrywanie płyt i wydawanie płyt takich, na jakie ma się ochotę, niezależnie od tego, czy inni znajdą na tych albumach przeboje, dowód rozwoju, przemyślane strategie itd., itd. Osiągnąć stan, w którym jest się wolnym, ja tak przynajmniej odczytuję ten album i tę płytę, taką postawę, wydaje mi się być jednym z takich planów na życie. Czy do zrealizowania? Tego nie wiem. Thank you. nights, you thinking that we did. Hold up, hold up. I have this bullet in my head. Hold up, hold up. Mama, what's the words you say? I was live when I met you, met you. Now this seems to upset you. This bullshit gon' get you. Yeah, yeah. Withdraw A, pędzą do swojej oficjalnej debiutanckiej płyty, która ma się ukazać na początku listopada, 4, jeżeli dobrze pamiętam daty. Natomiast tutaj nagrania, którymi dysponujemy, także można ich szukać oczywiście zebranych na jednej płycie CD, albo cyfrowo w sieci. Zaczęliśmy od nagrania Harm, potem pojawił się Silent Tide, ale zremiksowany, a pomiędzy raz jeszcze Flying Lotus i jego wersja Tetrisa. Tetrisa, w którego grają ludzie nieżywi. Ale może to nie jest dobry wątek, dlatego że przypominam 7 października dla wielu osób może być bardzo radosnym dniem. Mam nadzieję, że dla nas wszystkich będzie radosnym dniem, a ci, którzy świętują urodziny, będą świętować godnie. Through the bad times. PS. Zaprasza AS. Prędzej czy później każdy ulegnie temu czarowi. każdy, kto wie już trochę na temat muzyki, że fajnie, kiedy jest z jednej strony gwałtownie, czy też stawia się wyzwania dla uszu, ale niezwykle po takim wyzwaniu brzmi nagranie takie jak to, które także można znaleźć na płycie Syro, najnowszej płycie Aphex Twina. Na zakończenie dzisiaj John Hopkins, bo go nie widziałam dawno, a tęsknię. Słyszałam, że także liryczne oblicze prezentował na festiwalu Freeform. No i raz jeszcze jubilat, bo nie mogę sobie darować, a jakoś te dwa nagrania doskonale ze sobą żyją. Bardzo dziękuję za dzisiejsze wydanie PS. Pani Szydłowska, czyli ja, odmeldowuję się. I przypomnę tylko przed wielkim finałem, że na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje można znaleźć dwie literki PS i tam dokładny spis utworów, a także wszyscy wykonawcy już się znajdują, a za dosłownie 12 sekund kompletna lista, wszyscy wykonawcy znajdą się na profilu na Facebooku. Ten profil można, pozdrawiam też Kraków i te wszystkie inne miasta, które się odzywają. Kolejny mail mi się wyświetlił właśnie teraz na ekranie, więc na naszym Facebooku, który można znaleźć wpisując do wyszukiwarki PS Gra, także pełna playlista, pełne zestawienie naszego dzisiejszego spotkania. A zatem przyjemnych snów, ta podróż trwa dalej.